6. Owen vstoupil do místnosti, kde Hudson trénoval své ocelové svaly. Stařec chvíli zálibně sledoval svého tajemníka, který zvedal těžké činky jako pírka. Pojďte, Steve, bude se rozednívat. Podíváme se, jak naši hosté strávili noc pod širým nebem. Hudson položil činky, utřel si čelo mokrým ručníkem a stříkl na sebe voňavku. Natáhl si košily, látka se mu na hrudníku k prasknutí napjala. Jdu s vámi, pane Owene. Stěny Owenovy kanceláře byly pokryty obrazovkami. Odsud mohl miliardář sledovat vše, co se dělo na jeho ostrově. Hudson zapínal jednotlivé okruhy a zapochyboval. Nemyslíte, pane, že zkouška je nad jejich síly? Owen odpověděl s nádechem posměchu v hlase. Nepodceňujte nikdy bohaté lidi. V situaci, kdy mohou své bohatství ještě zvětšit, v sobě najdou neuvěřitelnou sílu. Vím, že sem dorazí, i kdyby se měli připlazit po kolenou. Hudson však o tom zcela přesvědčen nebyl. Les skrývá tolik nebezpečí. Tak nebezpečné to zase není. Jeli jsme po té cestě stokrát bez jakéhokoliv rizika, ale vozem. Hluk a zápach motorů divoká zvířata odradí. Pěšky je to ale něco jiného. Co budete dělat, když budou nějaké oběti? Starý muž pokrčil rameny. Už jsem připravil oznámení pro tisk, že pana X nebo paní Y potkal smrtelný úraz. To mě bude stát jen několik úplatků. Ale co ostatní? Až se vrátí, oznámí to vesmírné policii. To si nemyslím, v tom případě bych totiž zrušil nově uzavřené smlouvy. Zachovají mlčenlivost, která se jim dobře vyplatí. Tenhle druhý lidí dobře znám. A co kapitán Stone, s tím vaše miliony dolsů moc nepohnuli. Na Owenově se objevila vrázka. S ním možná budou problémy. To je nevýhoda chudých. Věří ještě na pojmy jako je právo, spravedlnost, dobro a zlo. Doufejme jen, že to slečna Svensonová přežije. Jen ona ho totiž může přesvědčit, aby mlčel. A v opačném případě, Owen si povzdechl. Je to tvrdý chlap, nechtěl bych v něm mít nepřítele a zvlášť ne tehdy, kdyby se chtěl pomstít. Musím vzkázat Ax, aby ho zlikvidoval. To je nepříjemnost, kterou jsem nečekal. Ale ještě nejsme tak daleko. Širokým oknem pronikaly sluneční paprsky. Dívali se na les mírně se svažující k moři. Owen nespokojeně zabručel a stiskl několik tlačítek. Kam se poděli? Za soumraku seděli tamhle a zdálo se, že si chtějí delší dobu odpočinout. Možná se pokusili o noční pochod. To ne. Podívej se sám, cesta až sem je opuštěná. Spíš myslím, že se schovali v lese. KB je naštěstí vybaven biologickým detektorem. Vyslídí je a bičem zažene zpět na cestu. Android na obrazovce šel pomalým a majestátním krokem po cestě. Uplynula půl hodina a Owen už hořel netrpělivostí. Najednou se KB zastavil a hlavou otočil vpravo. Objevil někoho v křoví. Pak se stalo něco neuvěřitelného. Na zemi zamaskovaná liána se smyčkou na konci se obtočila robotovi okolo kotníků. Zakymácel se a náhle ho něco vymrštilo do vzduchu. Špička mladého cedru se narovnala, KB se rozkomíhal jako kyvadlo a prudce narazil do vedlejšího stromu. Ostrá větev, na níž se jako na kůl nabodl, dílo zkázy dokonala. Asi 10 vteřin sebou škubal a pak znehybněl. Owen to celé sledoval zděšeným a nevěřícným pohledem. To není možné. Zahučel dutým hlasem. Nikdo z nich nemohl takovou past vymyslet. Svraštil čelo a odmlčel se. Ledaže by. Jeho prsty se začaly rychle pohybovat po tlačítkách. Chvíli čekal, vztekal se, že odpověď nepřichází hned a pak dal naléhavě nové instrukce. Nakonec se na obrazovce objevil android, správce domu. Ax neodpovídá, pane, řekl klidně s britským přízvukem. Přepoj mě na místnost, kde je zajatec. Na obrazovce se objevila zčernalá silueta robota Ax. Je to odborník na primitivní planety. Měli jsme si dát větší pozor. Podařilo se mu uprchnout a dostihnout své přátele, i když mu šlo jistě zvláště o tu ženu. Chcete, abych za nimi vyslal další roboty? To není třeba. Do večera je sem sám přivede. Je jen nutné posílit stráže. Tomu chlapovi nejde o peníze. Může být nebezpečný. Když Gorba uviděl robota KB napíchnutého na stromě jako motýla, dal se do smíchu. Skvělé. Nikdy bych byl nevěřil, že tak primitivní zařízení může přinést tak perfektní výsledek. Blahopřeji, kapitáne. Pojďte, musíme za našimi přáteli, aby neměli obavy. Seděli okolo ohně a zvědavě se otočili k příchozím. Našeho pronásledovatele jsme se zbavili, můžeme se vydat na cestu. Nejdřív se ale pořádně napijte, nevím, jestli na nějaký potok narazíme. Mark si jako první lehl na břicho a přímo z potoka se napil. Jeho společníci jej neobratně následovali. Nakonec se zvedl Gorba a zašklebil se. Zatracený život. Dal bych nevím co za trochu naší vodky. Pravou skotskou nikdy nenahradí, usmál se Pentford a utřel si knír. Mark je požádal, aby stichli, protože si všiml, že jich hovor rozechvívá listí na stromech. Pojďte za mnou a dobře se dívejte, kam šlapu. Poslední půjde Gorba. Po dvou hodinách pochopu povolil Mark miliardářům přestávku, klesli pod ohromný dub, jehož košatá koruna jim poskytla vítaný stín. Asi 20 metrů od nich rostlo velké křoví sněžně zelenými lístky. Mark se zastavil a naslouchal jemným záchvěvům větévek. Priscilla se po chvilce zdvihla a houpavým krokem přistoupila k Markovi. Nechcete si trochu odpočinout, kapitáne? Rád bych zůstal naživu, odpověděl Mark sarkasticky. Na primitivních planetách nelze nikdy v pozornosti polevit. To musí být napínavý život. Vykouzlila velmi svůdný úsměv. Mark opatrně ucouvl a znepokojeně se poohlédl po Elze, která dělala, že podřimuje. Paní Doyleová si upravila svoje světlé vlasy. Ten pohyb nebezpečně napěl látku na jejím poprsí. O, jaká krásná květina! Uprostřed světle zeleného keře svítila opravdu koule s růžovými, červenými i nažloutlými okvětními lístky, se skupenými okolo jasně žlutého srdcovitého středu. Priscilla se už chystala ji utrhnout. Ne, ale výkřik mladou ženu nezastavil. Mark se vymrštil kupředu. Dostihl paní Doyleovou sotva 3 metry před rostlinou, popadl ji za ruku a prudce strhl zpět. Tak prudce, že upadla a skutálela se dobrých 10 metrů až k nohám Elzy, která se právě zdvihala. Surovče, zaječela Priscilla hrubiáne. Ozvalo se švihnutí bičem a Markovi se něco omotalo kolem bot. Byly to 2 liány, které vyrazily jako střela z keře a obtočily mu kotníky. Pozemšťan se překvapením zakymácel a upadl. Něco ho pomalu, ale pevně táhlo. Pokoušel se zachytit země. Marně. Jen nestratit nervy. Uchopil nůž, vyndal čepel a rychle stiskl tlačítko generátoru. Už byl na půli cesty ke křoví. Bude čas, aby se čepel rozpálila do červena. Mark napěl svaly, skrčil nohy a natáhl ruku. Z posledních sil přetěl liány, které jej táhly. Jakmile se vyprostil, odkutálel se mimo dosah keře. Byl nejvyšší čas. 3 další liány sekly do země těsně vedle místa, kde byla před chvílí jeho hlava. Hned jak byl mimo dosah těch chapadel, zvedl se a uvolnil z skotníků kousky lián, které tam měl ještě namotané. Dělal to velmi opatrně a pomáhal si přitom nožem. Přesto měl v botách zabodnuto mnoho trnů. Ostatní skameněli překvapením. Paní Doyleová třásla hrůzou. Zajímavý exemplář masožravé rostliny, podotkl chladně Mark, příště se budeme držet ve větší vzdálenosti. Jak jste uhodl, že je ta věc nebezpečná? Zeptal se Gorba. Nevěděl jsem to, ale existují základní pravidlo, které je třeba ctít při průzkumu neznámého světa, nikdy nedůvěřovat tomu, co se podobá pozemskému výtvoru. Obrovská zrůdná obluda nemusí být nebezpečná a naopak krásná květina, jako je tato, ano. Dobrá, už jsme ztratili dost času. Jdeme. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.